Dokuzuncu nükte-i belagat. Kur'an-ı Hakîm, kah olur cüz'i bazı maksatları zikreder. Sonra o cüz'iyat vasıtasıyla külli makamlara zihinleri sevk etmek için o cüz'i maksadı bir kaide-i külliye hükmünde olan Esma-i Hüsna ile takrir ederek tespit eder. Tahkik edip ispat eder. Mesela, قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ف۪ي زَوْجِهَا وَتَشْتَك۪ي اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا اِنَّ اللّٰهَ سَم۪يعٌ بَص۪يرٌ. İşte Kur'an der, Cenab-ı Hak semî-i mutlaktır, her şeyi işitir. Hatta en cüz'i bir macera olan ve zevcinden teşekki eden bir zevcenin sana karşı mücadelesini Hak ismiyle işitir. Hem rahmetin en latif cilvesine mazhar ve şefkatin en fedakar bir hakikatine maden olan bir kadının haklı olarak zevcinden davasını ve Cenab-ı Hakk'a şekvasını umur-u azime suretinde Rahim ismiyle ehemmiyetle işitir ve Hak ismiyle ciddiyetle bakar. İşte bu cüz'i maksadı küllileştirmek için mahlukatın en cüz'i bir hadisesini işiten, gören, kainatın daire-i imkanisinden hariç bir zat, elbette her şeyi işitir, her şeyi görür bir zat olmak lazım gelir. Ve kainata Rab olan, kainat içinde mazlum küçük mahlukların dertlerini görmek, feryatlarını işitmek gerektir. Dertlerini görmeyen, feryatlarını işitmeyen Rab olamaz. Öyleyse اِنَّ اللّٰهَ سَم۪يعٌ بَص۪يرٌ cümlesiyle iki hakikat-ı azimeyi tespit eder. Hem mesela سُبْحَانَ الَّذ۪ي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذ۪ي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّم۪يعُ الْبَص۪يرُ. İşte Kur'an, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın miracının mebdeyi olan Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya olan seyranını zikrettikten sonra اِنَّهُ هُوَ السَّم۪يعُ الْبَص۪يرُ der. İnnehu'deki zamir ya Cenab-ı Hakk'adır veyahut peygamberedir. Peygambere göre olsa şöyle oluyor ki, bu seyahat-ı cüz'ide bir seyri umumi, bir urucu külli var ki, ta Sidretül Münteha'ya, ta Kab-ı Kavseyn'e kadar meratib-i külliye-i esmaiyede gözüne, kulağına tezahür eden ayat-ı Rabbaniye'yi ve acayip bir sanat-ı ilahiyeyi işitmiş, görmüştür der. O küçük cüz'i seyahati külli ve mahşere acayip bir seyahatin anahtarı hükmünde gösteriyor. Eğer zamir Cenab-ı Hakk'a raci olsa şöyle oluyor ki, bir abdini bir seyahatta huzuruna davet edip bir vazife ile tavzif etmek için Mescid-i Haram'dan Mecmua-ı Enbiya olan Mescid-i Aksa'ya gönderip, Enbiyalarla görüştürüp, bütün Enbiyaların usulü dinlerine varis-i mutlak olduğunu gösterdikten sonra, ta Kab-ı Kavseyn'e kadar mülk-ü melekutunda gezdirdi. İşte çendan o zat bir abddir, bir mirac-ı cüz'ide seyahat eder. Fakat bu abde bütün kainata taalluk eden bir emanet beraberdir. Hem şu kainatın rengini değiştirecek bir nur beraberdir. Hem saadet-i ebediyenin kapısını açacak bir anahtar beraber olduğu için Cenab-ı Hak kendi zatını bütün eşyayı işitir ve görür sıfatıyla tavsif eder. Ta o emanet, o nur, o anahtarın cihan şumul hikmetlerini göstersin. Hem mesela Elhamdülillahi fâtiris semâvâti vel ardı câilil melâiketi rusulen ulî ecnihatin methnâ ve thulâthe ve rubâ' yezîdu fil halkı mâ yeşâ innallâhe alâ kulli şeyin kadîr. İşte şu surede semavat ve arzın fâtır-ı zülcelâli, semavat ve arzı öyle bir tarzda tezyin edip âsâr-ı kemalini göstermekle hadsiz seyircilerinden fatırına hadsiz metü senalar ettiriyor ve öyle de hadsiz nimetlerle süslendirmiş ki, sema ve zemin bütün nimetlerin ve nimet didelerin lisanlarıyla o Fatır-ı Rahman'ına nihayetsiz hamdü sitayiş ederler dedikten sonra yerin şehirleri ve memleketleri içinde Fatır'ın verdiği cihazat ve kanatlarıyla seyr-ü seyahat eden insanlarla hayvanat ve tuyur gibi semavi saraylar olan yıldızlar ve ulvi memleketleri olan burçlarda gezmek ve tayran etmek için o memleketin sekeneleri olan meleklerine kanat veren Zat-ı Zülcelal elbette her şeye kadir olmak lazım gelir. Bir sineğe, bir meyveden bir meyveye, bir serçeye, bir ağaçtan bir ağaca uçmak kanadını veren, zühreden müşteriye, müşteriden zühale uçacak kanatları o veriyor. Hem melaikeler, sekene-i zemin gibi cüz'iyete münhasır değiller. Bir mekan-ı muayyen onları kaydedemiyor. Bir vakitte dört veya daha ziyade yıldızlarda bulunduğuna işaret. Metne ve thülâthe ve rubâ' kelimeleriyle tafsil verir. İşte şu hadise-i cüz'iye olan melaikeleri kanatlarla teçhiz etmek tabiriyle gayet külli ve umumi bir azamet-i kudretin destgahına işaret ederek İnnallâhe alâ külli şeyin kadîr fezlekesiyle tahkik edip tespit eder. 10. nükte-i belagat. Kah oluyor ayet insanın isyankârâne amellerini zikreder, şedid bir tehdit ile zecreder. Sonra şiddeti tehdit yese ve ümitsizliğe atmamak için rahmetine işaret eden bir kısım esma ile hatime verir, teselli eder. Mesela قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ اِذَنْ لَبْتَغَوْا اِلَى دِ الْعَرْشِ سَب۪يلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَب۪يرًا تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ ف۪يهِنْ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْب۪يحَهُمْ اِنَّهُ كَانَ حَل۪يمًا غَفُورًا. İşte şu ayet der ki, de, eğer dediğiniz gibi mülkünde şeriki olsaydı, elbette arş-ı rububiyetine el uzatıp müdahale eseri görünecek bir derecede bir intizamsızlık olacaktı. Halbuki yedi tabaka semavattan ta hurdebini zihayatlara kadar her bir mahluk külli olsun, cüz'i olsun, küçük olsun, büyük olsun, mazhar olduğu bütün isimlerin cilve ve nakışları dilleriyle o Esma-i Hüsna'nın Müsemma-i Zülcelal'ini tesbih edip şerik ve nazirden tenzih ediyorlar. Evet, nasıl ki sema, güneşler, yıldızlar denilen nurefşan kelimatiyle, hikmet ve intizamiyle onu takdis ediyor, vahdetine şehadet ediyor ve cevvi hava dahi bulutların ve berk ve rahat ve katrelerin kelimatiyle onu tesbih ve takdis ve vahdaniyetine şehadet eder. Öyle de zemin, hayvanat ve nebatat ve mevcudat denilen hayattar kelimatiyle Halık-ı Zülcelal'ini tesbih ve tevhid etmekle beraber her bir ağacı yaprak ve çiçek ve meyvelerin kelimatiyle yine tesbih edip birliğine şehadet eder. Öyle de en küçük mahluk, en cüz'i bir masnu, küçüklüğü ve cüz'iyetiyle beraber taşıdığı nakışlar ve keyfiyetler işaretiyle pek çok esma-i külliyeyi göstermek ile Müsemma-i Zülcelal'i tesbih edip vahdaniyetine şehadet eder. İşte bütün kainat birden bir lisan ile müttefikan Halık-ı Zülcelal'ini tesbih edip vahdaniyetine şehadet ederek kendilerine göre muvazzaf oldukları vazife-i ubudiyeti kemal-i itaatle yerine getirdikleri halde şu kainatın hülasası ve neticesi ve nazdar bir halifesi ve nazenin bir meyvesi olan insan bütün bunların aksine zıttına olarak ettikleri küfür ve şirkin ne kadar çirkin düşüp ne derece cezaya şayeste olduğunu ifade edip bütün yese düşürmemek için hem şunun gibi nihayetsiz bir cinayete, hadsiz çirkin bir isyana Kahhar-ı Zülcelal nasıl meydan verip kainatı başlarına harap etmediğinin hikmetini göstermek için innehu kâne halîmen gafûrâ der. O hatime ile hikmeti imhali gösterip bir rica kapısı açık bırakır. İşte şu 10 işarat-ı icaziyeden anla ki ayetlerin hatimelerindeki fezlekelerde çok reşahat-ı hidayetiyle beraber çok lemaat-ı icaziye vardır ki bülegaların en büyük dahileri şu bedi üsluplara karşı kemali hayret ve istihsanlarından parmağını ısırmış, dudağını dişlemiş. Ma hâzâ kelâmul beşer demiş. İn huve illâ vahyun yuhaya hakkal yakin olarak iman etmişler. Demek bazı ayette bütün mezkûr işaretle beraber bahsimize girmeyen çok mezayâ-i âhiri de tazammun eder ki o mezayanın icmağında öyle bir nakş-ı icaz görünür ki kör dahi görebilir.''